بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، إمام المتقين، حبيب رب العالمين، صلى الله على النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. فرشتے بہت ہیں اور بڑی عبادتیں کرتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ جب سے پیدا کیا ہے وہ صرف اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے. لیکن حق تعالیٰ شاہدہ نے اپنی خلافت کے لیے فرشتوں کو نہیں چنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی خلافت کے لیے جس کو چنا وہ آدم کا بچہ، وہ انسان. اتنی ہی بات کافی ہے اس کی شرافت کے لیے. پھر علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے آسمان، چاند، سورج، زمینیں، پہاڑ، سمندر، یہ ساری مخلوقات تو اللہ کے حکم کن ہو جا ہو گیا. ساری مخلوقات امر کن سے ہو جا ہو گیا. ایک انسان ایسی ذات ہے کہ اس کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. پھر وہ شیطان جو اس کا دشمن ہے اور جو بڑا بننا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں، خلیفہ تو میں بنوں، حق تعالیٰ شانہ نے جب اس کا پتلا بنایا تو عرفات کا میدان جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں اور طائف شریف جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں وہ پتلا رکھوایا اور شیطان سے کہا کہ جا دیکھ جس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس وقت تک اس پتلے میں اللہ پاک نے روح نہیں ڈالی تھی، پتلا تھا. شیطان، یہ ناک کے دو سوراخ، یہ شیطان کی جگہ ہے. آدمی جب غصے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ناک پھولتی ہے، سب سے پہلے ناک پھولتی ہے آدمی کی، اور ناک ہی کا مسئلہ ہے سارا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے ناک ہی کے چکر میں رہ گئے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، قرآن آپ کا ایسا سنتے ہیں. آپ ایک تو قرآن اللہ کا کلام، پھر پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور. لیکن صرف اس لیے کہ نہیں نہیں، یہ جو نو ہوتی ہے نا نو، یہ یس سے بہت مشکل سے بدلتی ہے. ہم نے کہہ دیا نو کہ اب یس نہیں ہو سکتی، ہم نے کہہ دیا یس اب نو نہیں ہو سکتی. یہ سارا مسئلہ ناک کا ہے. تو شیطان ان سوراخوں کے راستے سے اندر گیا، سارا چکر لگایا، تو روح تو تھی نہیں. آ کے کہنے لگا یہ تو کھوکھلا ہے، اس کو ورغلانے کے لیے، اس کو بہکانے کے لیے، اس کو بچلانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو خدا رسول سے دور کرنے کے لیے، اس کی آخرت خراب کرنے کے لیے مجھے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ینفس، شیطان سے پھونک مارتا ہے پر آدمی ناچتا ہے اس کی پھونک پر. لیکن آپ کے یہاں تعلیم ہوتی ہوگی، فضائل ذکر وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے مسجد میں؟ اس میں ہے کہ یہ شیطان کہنے لگا کہ میں تو یوں ہی سمجھا تھا، لیکن ان ذکر کرنے والوں نے، قرآن کی تعلیم والوں نے، قرآن پر عمل کرنے والوں نے، قرآنی زندگی جینے والوں نے میری کمر توڑ دی، میرا حال خراب کر دیا. تو حق تعالیٰ شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کی شرافت کی بنیادیں بھی بتائی. جیسے ہم رات دن کہتے ہیں نا، کون اچھا کون برا، کون اچھا کون برا، یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو بہت برے ہیں. کہ بھائی میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی اچھا اچھا نہیں، اور میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی برا برا نہیں. اچھا وہ جس کو اللہ اچھا کہہ دیں، برا وہ جس کو اللہ برا کہہ دیں. اب اللہ پاک نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سورہ لم یکن الذین کفروا میں ہے نا، آخر کی آیتیں. ساری مخلوق میں سب سے اچھا وہ جس پہ ایمان ہے اور جس پہ اللہ رسول کے حکموں والی زندگی ہے، وہ اللہ کے ہاں اچھا ہے. اور جو ان دونوں سے کورا ہے، اس کو تو اللہ پاک انسان بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے، اور یوں کہا کہ اولئک کل انعام، اولئک کل انعام بل ہم اول سبیلا، کہ یہ تو جانور ہیں. بیل کو، بھینس کو، گائے کو اگر اس کا مالک باندھتا ہے، چھوڑتا ہے چارہ اور گھاس پھوس کا خیال کرتا ہے، دو میل فاصلے پر بیل کے مالک کا کھیت ہو، اکیلا چھوڑ دے، راستے میں حویلیاں ہیں، بنگلے ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، مجال ہے کہیں بھی، سیدھا اپنے مالک کے کھونٹے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے. اس گھر کا بچہ، جس گھر کے لوگ اس کو دانا پانی گھاس پھوس کرتے ہیں، اس گھر کا بچہ اس کی دم پکڑ کے لٹک جائے کچھ نہیں کہتا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے کچھ نہیں کہتا، کوئی پرایا سامنے سے گزر جائے تو مارنے کے لیے رسا توڑاتا ہے. کہ اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے، اور احسان کہ میری سردی گرمی کا خیال کرتے ہیں، میری بھوک پیاس کا خیال کرتے ہیں. کہ احسان کو اتنا تو یہ بھی جانتا ہے جانور کہ وہ کیا انسان ہے، کہ جس نے اس کو آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، انرجی دی، قوت دی، استعداد دی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں، کہ ابھی تک کانوں کے راستے سے کتنا سونا باہر آ گیا، اور روز نئی نئی ریسرچیں ہو رہی ہے، یہاں کوئلہ ہے، یہاں پلاٹینم ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں سونا ہے، یہاں چاندی، روز. کیونکہ لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں. اب اس سونے کے ذریعے کیا کیا کچھ دنیا میں بنا ہے. کہ ایسے انسانوں کے اندر بڑی استعدادیں، بڑی صلاحیتیں. ان کا ارادہ، انسان کا ارادہ، اس کی نیت. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید، جو پوری دنیا میں چار بادشاہ گزرے ہیں، دو مسلمان دو غیر، اس میں ایک ہارون رشید تھے، ایک سلیمان علیہ السلام تھے. ہارون رشید نے دیکھا کہ ذرا اپنی پبلک کا حال تو دیکھے کیا کرتے ہیں، چونکہ پوری دنیا پر اکیلے کی حکومت. ٹہلتے ہوئے نکلے، باغ ہے، پھلا ہوا ہے، ہر پیڑ پر اس کے پھل الگ الگ ہیں، کہیں ناشپاتی ہے، کہیں موسمی ہے، کہیں سنترا ہے، کہیں انگور کی بیلیں ہیں اس کے خوشے ہیں، کہیں تین ہے، کہیں انجیر ہے، کہیں زیتون ہے، مختلف. یہ دیکھ کر ان کی نیت میں یوں آیا کہ بھائی رس پینا چاہیے، جوس پینا چاہیے. جیسے آپ لوگ جاتے ہو نا، سارے کام دھندے سے فارغ ہو کر جوس پینے، आइसक्रीम खाने। खलीफा हारून रशीद ने जाके उससे कहा वह अनार का शरबत पिला दे। मुलाजिम ने अनार निचोड़ा, एक ही अनार में पूरा गिलास भर गया। ये पीते ही इनके ख्याल में यूं आया कि ओहो इसकी तो बड़ी आमदनी होगी, इस पे तो कुछ टैक्स बढ़ाना चाहिए, आजकल टैक्स बहुत हो रहे हैं ना, है? मरे तो भी टैक्स और जिए तो भी टैक्स, कबर का भी टैक्स। तो अभी उससे नहीं कहा कुछ भी, अंदर नीयत है खलीफा हारून रशीद, फरमाया भाई बहुत अच्छा था, बहुत मजा था, एक गिलास और पिला दे। अब की जो चाहा तो उसने दो तीन अनार निचोड़े, बड़ी मुश्किल से जाकर के वो गिलास भरा। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि भाई ये क्या दूसरे पेड़ का है, दूसरे दरख्त का है? नहीं जी, वही दरख्त है, ये क्या बात हुई? उस वक्त का मजदूरी करने वाला, मजदूरी करने वाला जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि इत्तकू फिरासत अल मुमिन फइन्नहू यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरते रहो, अल्लाह जल्ला शानो उसको ईमान का वो नूर देते हैं कि जो चांद और सूरज की रोशनी से नजर नहीं आता वो दिलों के नूर से नजर आता है। कौन हमें शक, कौन हमें पताशे में जहर दे रहा है, कौन हमारा खैरखा है, कौन हमारा बदखा, और कौन हमें दूसरी राह ले जा रहा है? सहाबा की सीरत पढ़ने से सामने आता है। एक जगह सहाबा का पड़ाव हुआ तो दुश्मन ने इनको वरगलाने बहकाने के लिए दो काम किए, इनके रास्ते में हसीन लड़कियां खड़ी कर दी और दौलतें उनके रास्ते में बिखेर दी, और कोई निगरानी, कोई पासबानी, कोई किसी तरह का मायना नहीं। लड़कियों से यूं कह दिया कि मुसलमान अगर तुम्हें सिर्फ आंख से ताक ले तो तुम उसको हकीकत की बदकारी में मुब्तला कर देना, फिर ये मुसलमान जब बदकारी में मुब्तला होता है, बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर रो रो के भी दुआएं मांगता है तो उसकी दुआ इतनी भी ऊपर नहीं जाती। उनके साथ ये, लेकिन उनके पास तो ईमान का नूर था, ईमान की आंखें थी, इसीलिए कुरान ने कहा है ला तअमल अफसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लतीफिस सुदूर, ये आंखों का अंधा पर अंधा पर नहीं है। जब दिल अंधे हो जाते हैं तो अच्छे बुरे की, नेकी बदी की, हक बातिल की, अल्लाह राजी कैसे होंगे, नाराज किससे, फिर वो तमीज खत्म हो जाती है। जैसे अंधे को कुछ नहीं दिखता, दीवार है, खंबा है, जानवर है, औरत है, साइकिल है, बेचारा माजूर है, टकराता रहता है। ऐसे जब दिल अंधे हो जाते हैं तो कमाइयों में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, शादियों में, घरों में, समाजी और सोसाइटी की जिंदगी में अच्छा क्या बुरा क्या, टक्करें खाते रहते हैं, कोई रास्ता सही नहीं मिलता। तो सहाबा थे, मस्जिद जाते थे, अपनी जगह से निकलकर जैसे माशाल्लाह तुम्हारा इमाम मुझे रास्ते में देखा तो बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह मेहनत मजदूरी भी करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन जुमे का अहतमाम इस तरह करते हैं, बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे कि इस पूरे एरिया में कई जगह ऐसी नमाजें और उसकी फिजा बने। तो सहाबा अपने खेमे से नमाज के लिए जाते थे, आते जाते एक नजर देख लिया, अमीर जमात ने साथियों से यूं कहा, हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह एक बात फरमाते थे कि आदमी का वक्त और आदमी का पैसा जब लगने की जगह नहीं लगता है तो मजबूर होकर उसे न लगाने की जगह लगाना पड़ता है। इसीलिए कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने, सुन्नत ने मोमिन का वक्त कहां लगे, उसका पैसा कहां लगे, उसकी सलाहियत कहां लगे, ये पूरी सीरत मुबारका में और शरीयत में दिया गया है। तो सहाबी ने ये नहीं कहा कि लड़कियों को ताकना मत और किसी का कोई माल हाथ लगाना मत, जो अपने जिम्मे है, नजरें नीची हो, अल्लाह का जिक्र हो, जाना है और आना है। तीन दिन तक वो लड़कियां वहां खड़ी रही, ये एक दिन में पांच मरतबा जाना, पांच मरतबा आना, तीन दिन तक तीस मरतबा आना जाना हुआ। लड़कियां खिसियानी हो गई, तुमने किसके रास्ते में हमको खड़ा किया था, बदकारी हमने तो ये देखा कि उनको थूकने की जरूरत हुई तो हमारी तरफ का रुख भी नहीं किया, अपने पैरों के नीचे थूके। उस पर उसने यूं कहा था कि जब तक ये अपनी शरीयत और सुन्नत की, अपने खुदा रसूल की ताबेदारी में है, करने के काम करते हैं, बचने के कामों से बचते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इन पर गालिब नहीं आ सकती। जैसे हिरक्ल ने कहा था, रोम का पाशा था, 2.5 लाख की फौज के साथ आया था, उसने कहा था कि इनके रास्ते में समंदर आएंगे तो समंदर रास्ता देने पर मजबूर हो जाएंगे, पहाड़ आएंगे चूर चूर हो जाएंगे, और अगर कोई कौम इनसे टकराएगी तो पूरी कौम अपनी माओ को रुलाएगी। अलगरज सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का रास्ता था। मैंने ये कहा था कि कौन अच्छा कौन बुरा ये तो अल्लाह ही बताते हैं। जिस पे ईमान है, और ईमान क्या है? अल्लाह का खौफ, कोई देखे न देखे, कोई जाने न जाने, कोई सुने न सुने, मेरा अल्लाह अलीम है, खबीर है, समीअ है, बसीर है, वो देख। खलीफा हारून रशीद ने जब दूसरा गिलास पिया तो बहुत मजा आया, तो अब नीयत बदली कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, भाई एक गिलास और पिला दे। तीसरी मर्तबा में वो कई अनाज निचोड़े, उसके बाद क्या बात है। तो मजदूर ने यूं कहा, जो रखेवाल था बाग का, उसने कहा कि माफ कीजिएगा, मेरा दिल ये कहता है कि हमारे मुल्क के जो बड़े हैं, हमारा जो पाशा है, उसकी नीयत में कोई खराबी आई है, उसका असर मेरे बाग के फलों पर पड़ा। तो वो तो खलीफा हारून रशीद खुद ही था, लेकिन भेष बदलकर पब्लिक का हाल देखने के लिए निकला था। उसने वहीं खड़े खड़े अपनी नीयत बदल ली कि अच्छा नहीं लेना है, अब टैक्स नहीं बढ़ाना, अच्छा एक गिलास और पिला दे। अब जो निचोड़ा तो फिर वही एक ही अनार में पूरा भर गया। उसने कहा कि माफ कीजिएगा, मेरा जमीर ये कहता है कि वो आप ही हैं, शायद डीवाईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न सीआईए वाले, न सीबीआई वाले, और पता नहीं कौन कौन होते हैं। मोमिन का दिल पहचान लेता था जब अल्लाह का खौफ, मरना है खुदा को जवाब देना है। उम्मीदें दुनिया वालों के पास है क्या? देखो तुम्हारा वक्त बहुत चुके तंग होता है, नहीं अभी तो है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर के साहबजादे, हरम शरीफ में बैठे हुए थे, तो उस वक्त का खलीफा आया। उसने कहा, हजरत मेरा जी चाहता है मैं आपकी कुछ खिदमत करूं, आपको कुछ पेश करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई, अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से कहते हुए शर्म आती है। भाई आप किसी के घर मेहमान हों, वो बेचारा अगर गरीब आदमी है, सब्जी रोटी उसने रख दी, आप उसके घर में बैठकर उस घर वाले के बच्चे से यूं कहो कि जाओ पड़ोस से सालन ले आओ, तो कितनी बड़ी इंसल्ट है घर वाले की। तौहीन है भाई, तुझे यही खाना था तो वहां जाता, यहां क्यों मरा, है तौहीन है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई अल्लाह के घर में अल्लाह के गैर से कहते हुए शर्म आती। अच्छा जी, इंतजार करते रहे खलीफा वक्त, जब फारिग होकर बाहर तशरीफ लाए तो फिर उसने कहा कि हजरत अब कुछ फरमा दें। तो फरमाया कि अच्छा ये बताओ, तुम मेरी दुनिया की जरूरत पूरी करोगे या आखिरत? उसने कहा, अरे हुजूर आखिरत की जरूरत मैं क्या पूरी कर सकता हूं, यही दुनिया कुछ। अब फरमाया कि जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है ना, उससे भी कभी दुनिया के लिए तो मैंने नहीं कहा है, तो तुझसे क्या कहूं। जब अगर जब ईमान के उम्मीद हो तो सिर्फ अल्लाह से। मैंने कहा ना कि सबसे अच्छा कौन, हम जिसको अच्छा कहें, जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसके पास बैंक बैलेंस, जिसके पास कुछ बैंक में हो, कुछ घर हो, कुछ मकान हो, कुछ गाड़ी हो, तो बहुत अच्छा। ये तो कयामत की अलामत बतलाई हुजूर ने। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से लेके मगरिब तक बयान किया, दुनिया कब शुरू हुई, कैसे कौमें आई, कैसे नबी आए, कैसे पैगंबर आए, किसके साथ क्या हुआ, बयान करते करते करते कयामत के करीब कैसे कैसे फितने होंगे, وہ آپ نے بیان کی. اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سیأتی علی الناس زمانا هممهم بطونهم, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی پیٹ بن جائے گا. حلال حرام, جائز ناجائز, مدرسے کا مسجد کا, بیوہ کا, بھائی بہنوں کا, پڑوسیوں کا, سود سے, جھوٹ سے, چوری سے, ڈاکے سے, جس راستے سے بھی ملے, ہائی پیٹ ہائی پیٹ. حضور فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا. شرفہم دینار و درہم, قوم میں, برادری میں, خاندان میں, قبیلے میں, علاقے میں سب سے معزز اور محترم وہ کہا جائے گا جس کے پاس دو پیسے ہوں. آپ سے ملیے ہماری قوم کی ناک ہیں, آپ سے ملیے ہمارے معزز لوگوں میں سے ہے. کیوں؟ دو پیسے ہیں. شرفہم دینار و درہم. اب یہ دینار درہم, یہ روپیہ پیسہ چوری کا ہے, سود کا کاروبار کر رہے ہیں, شراب کے بھٹے چلا رہے ہیں, یا جوئے کے راستے سے کما رہے ہیں, اس کی جس کے پاس دو پیسے قوم کی ناک, کہ یہ قیامت آئے گی. سیأتی علی الناس زمان هممهم بطونهم شرفهم دینار و درہم وقبلتهم نساؤهم, اور ان کا قبلہ عورت بن جائے گی. جیسے آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قبلہ رو جب کھڑا ہو جاتا ہے تو ساری سمتوں کو پیٹھ دکھا دیتا ہے اور سب کے مقابلے میں ہاتھ کھڑا, اب میرا کسی سے کچھ نہیں, میں ہوں میرا اللہ ہے, کہ یہ عورت کی خواہش میں حلال حرام کون کہاں کی کیا, اس عورت کی خواہش میں ایسا اندھا ہو جائے گا کہ خدا, رسول, جنت, جہنم, آخرت, عذاب, ثواب, اللہ راضی ہوں گے, ناراض ہوں گے, سب کو پیٹھ دکھا کر کے عورت کے پیچھے جانور کی طرح. یہ قیامت کی علامتیں ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے ہم پر بہت کرم فرمایا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہسٹری بھی پڑھتے ہوں گے اور اسلامی تاریخ کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, میرے زمانے کی امت بہت اچھی, ہر جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. ہم جتنا علماء کے پاس بیٹھیں گے, ان سے پوچھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور نے سب کے لیے یوں فرمایا, میرے زمانے کی امت بہت اچھی. اب اس میں تو غریب بھی ہے, مزدور بھی ہے, کھیتی کرنے والے بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں, سب ایک طرف سے حضور نے. کہ وجہ کیا؟ کہ وجہ یہ کہ جو اس وقت میں مسلمان ہوتا تھا اس سے یوں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے بندے اور وہ اللہ کی بندی, یہ جو تو نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد تیرا وقت, تیرا پیسہ اور تیری یہ سمجھ بوجھ, تیری عقل و فہم, تیری یہ استعداد اور صلاحیت, یہ تیرے پاس تیری اپنی ملک نہیں ہے, اللہ کی رکھی ہوئی امانت ہے. اور امانت میں اس امانت کو استعمال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. آپ کے پاس کسی نے 10 لاکھ روپے رکھے, علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس نے 1000 کے نوٹ رکھے ہیں اور آپ کے پاس 500 کے ہیں, اگر اس کی اجازت کے بغیر آپ نے وہ 1000 کے نوٹ بدل لیے تو آپ نے خیانت کی. علماء نے تو اتنی ساری بات. تو خیر, جان, مال اور صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے, اس میں استعمال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. وقت کہاں لگے, کتنا لگے, کیسے لگے, پیسہ کہاں لگے, کتنا لگے, کیسے لگے, دماغ سے کیا سوچو کیا نہ سوچو, اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کے لیے تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. تمہارا وقت وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا, پیسہ وہاں خرچ ہو جہاں تمہارے نبی کا, تم اپنے دماغوں سے وہ سوچو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے تھے. اللہ جزائے خیر دے علماء کو. قرآن کی, حدیث کی, سیرت کی ساری زندگی سے بتایا کہ حضور کی ایک سوچ تھی, اللہ کا ہر بندہ, اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت کی راستے پر پڑ جائے. انسان ہیں، بشر ہیں، کھائیں گے، کمائیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، شادی بیاہ، یہ انسانی ضرورتیں ہیں. اس لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت میں کسی نبی کی شریعت میں کھانے کمانے سے، بیوی بچوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ہر ایک کا حق بتایا. جیسے ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، من اکل حلالا، جس نے لقمہ حلال کا کھایا، شریعت سنت کی تابے داری کی اور لوگوں کو اپنی ایزاؤں سے، اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھا، میری زبان کے بول سے، میری آنکھ کی نظر سے، میرے ہاتھوں پیروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس نے یہ تین کام کر لیے، حضور نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. راستے بتائے، راستے. اس لیے قرآن نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ راستہ میرا بالکل سیدھا ہے، ناک کی سیدھ میں چلے آؤ، منزل کو پا جاؤ گے. ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں مت پھنسنا، منزل سے دور ہو جاؤ گے اور نہ جانے کہاں کہاں ٹکراتے پھرو گے. اس لیے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، شریعت اور سنت، اللہ کے احکامات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. صحابہ کے زمانے میں بہت ساری امت ایسی تھی، لیکن وقت گزرتے گزرتے گزرتے امت اپنا ہی سبق بھول گئی. اب یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، مسجدوں میں پانچ کام ہوں، گھروں میں بھی تعلیم ہو، مہینے میں تین دن اللہ کے راستے میں، ہفتے میں دو گشتیں، روزانہ کی تعلیم، مشورہ، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، ایمان والوں کو سمجھا بجھا کر کے، پیار سے، حکمت سے، کہ بھائی اصل تو ہمارا دین ہے، اصل تو ہماری اچھا ایمان و عمل میں ہے، یہ ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ بات طے ہے دوستو، حکیم اجمل بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اور ارسطو بہت بڑا حکیم گزرا ہے. کسی اونچے سے اونچے حکیم کا نسخہ لکھوا کر اور کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر فریم کر کے لٹکا لو اور صبح شام یوں بوسے دے دو، تو بیماری میں چاول برابر فرق نہیں آئے گا. نسخہ تو پینا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ دوائیں کڑوی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ گولی بہت بڑی ہوتی ہے، کیپسول وغیرہ حلق سے جاتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے، وہ ساری. تو ایسے ہی شریعت اور سنت سیکھنی بھی پڑتی ہے، پھر اس پر چلنا پڑتا ہے. ہاں، لیکن اس پر جتنے وعدے ہیں وہ اتنے یقینی ہیں کہ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہو کے رہے گا جو اللہ نے اس کے نبی نے کہا. لیکن جبکہ ہم آپ کی شریعت پر، آپ کے سنت، یہ جو دو گشتیں، دو تعلیمیں، مہینے کے تین دن، صبح شام کی تسبیح، قرآن جنہوں نہ پڑھا ہو قرآن سیکھیں، قرآن پڑھے ہوئے روزانہ قرآن پڑھیں، یہ جیسے آپ کے ہاں یہ جو بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوں گے، اس میں ہم کو تو معلوم نہیں کون کون ساتھی ہیں، لیکن ہر ایک کی ابتدا ہوتی ہے اے بی سی ڈی سے، ہر ایک. اور جو مولوی صاحبان ہوں گے ان کو کیا لبا تا سے، ہر ایک کی یہاں سے ہوتی. یہ دو گشتیں، دو تعلیمیں یہ ہے. وہ اگر آپ پہلے ہی دن اے بی سی ڈی نہ پڑھتے تو ابھی آپ جہاں جن جن پوسٹوں پر ہیں وہاں آپ نہ ہوتے. تو ایسے ہی پورا دین آئے، اللہ راضی ہو جائے، دنیا اور آخرت بنے، اس کے لیے اس کی یہ ابتدائی تعلیم ہے، دو گشتیں، دو تعلیم، تین دن. اگر آدمی اصولوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ راستہ دکھاتے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ بولو، یہ مت بولو، یہ سوچو، یہ مت سوچو. اس کے لیے یہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو زونوں کی جماعتیں چل رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت اچھی کارگزاری آ رہی، زونوں کی جماعت بھی چلی چلے چلے کی. اپریل میں اپنے یہاں جو پورے ضلع کا اجتماع ہونے والا ہے، جہاں سے چار چار مہینے کی، ہم تو آپ لوگ جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں ان سے یوں کہتے ہیں، بھائی جو کام آپ کے ذمے ہے، آفس کا، دفتر کا، کمپنی کا، وہ تو پورا امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، وہ بھی امانت داری. اس لیے کہ آپ جتنی چاہے اسلام کی خوبیاں بیان کریں تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ تم اور تمہارا خدا کا مسئلہ ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں پہلوان ہوں اس لیے کہ 3 کلو دودھ پیتا ہوں اور اتنا گوشت چباتا ہوں، گے ٹھیک ہے، किसी पहलवान को पछाड़ के दिखा दो, तो दुनिया वाले यूं कहते हैं कि तुम्हारा इस्लाम है कहां, कौन से अखलाक, कौन से अमानतदारी, कौन सी पाकदामनी कि किसी की बहन बेटी को न छेड़ना, किसी को न घूरना, तुम्हारा इस्लाम वो है कहां, वो देखना। तो यूं कहते हैं बातों से बातें जिंदा होती है, अमल से अमल वजूद में आता है, और कुर्बानी से कुर्बानियां जिंदा होती है। जब इस मेहनत के लिए कुर्बानी दी जाती है, आदमी के अपनी कुछ चॉइसें होती है, आदमी के अपने कुछ प्रोग्राम होते हैं, जब वो आगे पीछे करके अल्लाह के लिए, अल्लाह का दीन सीखने उसकी मेहनत के लिए लगाता है, फिर अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते आसान करेंगे। आप हजरात नीयत करते हो, वही बात खलीफा हारून रशीद की नीयत, बाग का रस सूख गया, और जब नीयत सही कर दी तो बाग में रस आ गया। आपकी नीयतों पर इंशाअल्लाह दीन जिंदा होगा। सबसे पहले आपको, आपकी आल औलाद को, आपकी नस्लों को अल्लाह नवाजेंगे, और आगे जहां जहां आप जाएंगे, जैसे इन कंपनियों का सामान आपके हाथों का बना हुआ कहां कहां जा रहा है और दुनिया में कहां कहां सप्लाई हो रहा है, इंशाअल्लाह आपके हाथ से ईमान, नमाज, कुरान, कुरान वाली जिंदगी इंशाअल्लाह सप्लाई होगी। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, तुम्हें भी तौफीक दे, और हमें सबको कबूल फरमाए।